سورة الأنعام درس نمبر شپغم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك الله او کو انوی تالر اللہ کور سیتا تالا تالا بدرن ستکلیف کو انوی تالر اللہ پا تکلیف سرا فلا کاشف لہو ننشت دے لری کو ان کے دے تکلیف لرا اللہ مگر یو اللہ وی یمسس کب خیر او کو انوی تالر پا خیر باندے فهو على كل شيء قدير دا الله تعالی پر یو سیز مانے قدرت لرون کی دے. یو لس خبرو کی دو خبر ذکر شوی. یو خبرا دلائل اقلیه ذکر شو مخ کے دو آیاتونو کے او دے دو آیاتونو کے دلائل اقلیه ذکر کی گی او پمنس کے اغه درې طریقې د پاره د تعلیم ذکر شوې چې بغیر د الله نه بل څوک کارساز او مددگار نه نیوم او په خپل مې الله ته غاړه یې خدا او دریم د الله د خلاف کولو نه یریږم. نو دلته الله تبارک وتعالی فرمایي چې کله دا دلایل ذکر شو او الله تبارک و تعالی تا ځان اوس پارل شو او الله تبارک و تعالی او فرمایل چې چا دا صفاتونه په ځان کې راوستل د الله د رحمت مستحق په وګرځي او دی به د غرز د عذاب نه بچ کړی شي او دا ډیره لویه کامیابی ده. نو دلته نپی د شرک په تصرف سره دلیل عقلی بیا ذکر کوي وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ خطاب د نبی علیہ السلام سره دی کچری الله در تاسو تکلیف را ورسی نو پیغمبر تاسو اختیار شته چې دا تکلیف د ځان نه دپکې او دا تکلیف د ځان نه لری کې. نو بغیر د الله تبارک وتعالى نه بل څوک نشي دا تکلیف لری کولې. نو چې پیغمبر د ځان نه تکلیف نشي لری کولې نه آیا غبل څوک ته چې هغه را مدد کیږي او هغه ته را مدد شویل کیږي. یو قسم دا مضمون چې څنګه دلته فرمایي وایي یمسسک الله بضر نو دا رنګ 107 نمبر آیات کې په سورۃ الیونس کې دا مضمون بیانیږي وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ كَوْرَسَ إِتَاتَ اللَّهِ سَتَكْلِيفٌ فَلَا كَاشِفَ لَهُ نُنِشْتَ دَي لَرِي كَوْنْكِ دَي تَكْلِيفٌ لَرَا إِلَّا هُو مَگر اللَّهَ تَعَلَى بَيْدَنَ لَرْكَي وَإِنْ يُرِدَكَ بِخَيْرٍ أَوْ كَيْرَادَوْ كِي پَتَابَانِ دَ خَيْرٌ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِي نُنِشْتَ دَي رَدْ كَوْنْكِ فَضَلْ دَ اللَّهَ لَرَا یصیب به من یشاء من عبادی وهو الغفور الرحیم. مطلب دا که الله تبارک وتعالی د تاسو تکلیف را ورسی نو بل څوک د دې لری کول کې نشته. دا غرنګي سورۃ النمل کې 68 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالی وایي هغه محتاج چې کله په خپل محتاجی پیش کړي نو څوک ته چې د محتاج هغه دوا قبلای نو فرمای ام یجیب المضطر آیا څوک ته قبل ان کې داغه محتاج داغه ضرورت من ادا داو کله چې دی بلنه کوي و یکشف السو او څوک ته چې لری کوي هغه بدای لرا او څوک ته چې لری کوي نقصان لرا ویجعلکم خلفاء الارض او ګرځولی تاسو پاتې کیدونکې پزمکه کې. الله پاک کوئی څوک ته چې دا محتاج دوا قبلی سوکتے چ نقصان او تکلیف او خزارا اوچتئی او سوکتے چ تاسو لزمک کی خلافت در کړی دی او تاسو اوسئی نو فرمای الہم اللہ آیا شته سو کارساز سره د الله نه د الله سره بل سو کارساز شته چې دا کارونه دلو کی قلیلا ما تذکرون نو ډیر لګ دی چې نصیحت قبلی تا د قران نه نصیحت قبول نکو لا بیا اومزه او بغیر د الله تبارک و تعالی نه بل چاته را مدد شوای تا د قران مضمون نه دی کتلې چې تکلیف لري کوونکه او د محتاج دعا قبلونکه او د محتاج ضرورت پوره کوونکه بغیر د الله نه بل څوک نشته. سورۃ الفاتر کې هم دویم نمبر آیات کې الله تبارک و تعالی فرمایي ما یفتح الله للناس اغه چې پرانزی الله د پاره د خلکو من رحمت سمیربانی س رحمت فلا ممسک لها نشته دی نیونکه دی لرا نشته دی بندونکه دی لرا وما یمسک اغه چې بندی کړی اغه چې ونیوی فلا مرسل لهو نشته دی لیگونکه دی لرا من بعدی پست دی الله نا وهو العزيز الحكيم هو ده الله غالب حكمت والا دي چه الله چاہتا رحمت رسي آیا اگر رحمت سوک ده الله ده چانالولی شی دارنگی که الله تبارک و تعالی ده رحمت تا نبن کی ده رحمت تا تسوک را رسولی شی بغیر ده الله نا نوالی اگر غالب و حکمت والا باچا ده پر خود ده او تا بل چاہتا را مدد شوائی اگر بہتر ده مخلوقات تا الله تبارک و تعالی وی پیغمبرا که تا ته څه تکلیف راورسی نه آیاش ټیلر کوونکې د دې تکلیف ستانه بغیر د دې الله نه نو چې نشته او پیغمبر الله تبارک وتعالی ته محتاج دی نو موږ له څه پکار دی چې موږ بل چا ته را مدد شوی او د بل چا روزه کې حضیری ورکو د دې دپاره چې دی زما دپاره الله تبارک وتعالی ته وسیله شي. الله اوستا په بند ستا په منځ کې دیوال چا ودرولې دی هغه دیوال راته لګو خایا ستا او د الله په منځ کې چې ته د الله نه څه غواړې هغه پرده چا درته لګولې ده. الله پاک کوئی زما خو پرده نه ده لګولې زه خو د شپې چې کوم دی سهار کې د شپې ګناهګار ته هم وغواړه زمانه او د سهار ګناهګار د ورځې ګناهګار ته د شپې هم وغواړه زمانه توبه قبل اون کیم زه غواړه زمانه دا غد دروازه خو کولاو ده دا خدا سي دروازه ده چې د ارچا دروازې بنديږي خدا غ دروازه نه بنديږي ناغه کولاو دروازې والا پرې دی بندي دروازې والا پسې زی آغه رحم کوون کی ذات پرې دی او چې آغه رحمت ته محتاج دی نته د بل محتاجا پسې زی او آغه تخپل اجتون وړاندې کای وفهو على كل شيء قدير ندا الله تعالى پارشیز باندې قدرت لرون کې دی او هو القاهر دا الله زور ور دی فوق عبادی د پاس د منی غانو او هو الحکیم الخبیر او دا الله چې دی حکمت والا خبردار دی. الله تبارک وتعالى دا سي ذات ته کو سوګدار خیال کوي چې بغیر د الله نه د بل چانه د خدای توپ صفاتونه لټای الله پاک کوئی په مخلوق کې په ما څوک زور اور نشته چې تاغه کې زما صفاتونه لټای او هو القاهر فوق عباده هغه زور اور دی په خپل بندګانو باندې نو چې کله زور اور دی راتلل دی دنیا ته کغټ نغټ ولی شي د چا په اختیار کې دا غراتلل دا الله تعالی په اختیار کې دی په دنیا کې کاغه ته مصیبت ورسی دا غي ولی او د پیر او د بزرګ نه یا د پیغمبر یا د بل چانه دا تکلیف چته انکه سوک ته یو الله تبارک وتعالى دی دنیا نتلل دی ستا په خپل مرزی دی دا الله په مرزی دی ک دنیا کې تکلیف د ترارسی مرز درمان راضی نو دا ستا خوخه ده چې پتا مرز راشي ار سړی غواړي چې زده صحت مند یم همیشه د پاره خو الله درمان زور اور دی ته ډیر محتاج ای ته ډیر پکیره ته ډیر زیات عجز ای او تا ځان نه پیژندلې او کله چې تا ځان پیژندې دو چیرې زما خو څوک مالک شته نو بیا به ته مملوک حسابېږي بیا به ته یو زورور ذات ته خپل ځان محتاجه کوي او کمزور ته به ځان ناواله کوي. وهو القاهر فوق عباده، دا الله تعالی زورور دی په بندګانو باندې. الله تبارک و تعالی کده بندګانو سره س د خپل خوخي مطابق کول غواړي اداغه سوک نیون کشته، الله زورور ذات دی. وهو الحکیم الخبیر، او دا الله حکمت والا خبردار دی، داونه حکیم ذات نشته او داغونه خبردار ذات نشته. قل ایو شیء اکبر شهاده، وای ورتا کم یو سیز دی غټ په شهادت کې په گواهی کې. قل الله، وای ورتا دا الله گواهی د ټولو نو چته دا. شهید بینی و بینکم، گواه دی زما تر منځ او استاسو تر منځ. و اوحی الی هذا القرآن، او وحی ما شوید ما تا دی قرآن. لانذرکم به، چویرم تاسو په دی قرآن سرا. ومن بلغ آغا سوک چو رسید ورت دا قرآن. ائنکم لتشهدون، ائنکم لتشهدون، آیا تاسو گواهی کوی انما الله آلهة اخرى، چې د الله سره کار سازان نور دی. قل تو ورته وایا لا اشهد، ز گواهی نو کوم په داسې گواهی باندې. قل گواهی کوم څنګه کوم؟ قل وایا ورته انما هو اله واحد، گواهی کوم خود دې کوم. انما هو اله واحد، یقینا دغه الله چې دی دا الله یو دی. و اننی، او زه چې ما بری مما تشرکون، بیزار ایم دا غسنا چې تاسو دا الله سره صداران ګرځوئ. دی کې دو خبرې ذکر شوې دي، اولسو خبرونه دلایل عقلیه او دارنګ درې طریقې د تعلیم ذکر شوې. اوس درېمه خبره ذکر کیږي په دې آیات کې، تفریق په دلایلو. تفریق په دلایلو څه مطلب؟ مخکې دلایل بیان شو، نو دا دلایل څه د پاره بیان شو؟ نو مسله پې تفریق کوي. هغه مسله څه ده؟ د دې د پاره دا دلایل بیان شوي. سی ویلو په شروع د صورت کې ستاینه د کمال، صفتونه د کمال الله تعالی لره دي. دلایل ذکر کول، خلق السماوات والارض، ځمکه او اسمانونه پیدا کړی دي. بیا وجعل الظلمات والنور، رڼا تیاری او رڼاګانې پیدا کړی دي. دلایل د الله تبارک وتعالی په وحدانیت باندې. بیا خپل بدن ته وګوره، ته د خټې نه پیدا کړی. ها، هو الذی خلقکم من طین، پیدا یې کړی تاسو د خټو نه، د خټې نه. بیا ستا مرگ چې کوم دی، نو ستا په اختیار کې نه دی. ثم قدا اجلا، بیا یې مقرر کړه نیټه. واجل مسمى، او نیټه مقرر. دلایل ذکر کول چې اسمانونه مې پیدا کړی دي. دلایل ذکر کول چې تیارې او رڼاګانې مې ذکر پیدا کړی دي. دلایل ذکر کول چې ته مې پیدا کړې د خټې نه، حقیقت پیژن خپل. دارنګې ورسره د دې خبرې ذکر کو چې ستا د پاره مې یو نیټه مقرر کړې ده. په هغه نیټه باندې به د الله په حکم باندې د دنیا نه ځي. نو بیا یې وفرمایل هغه الله چې اختیار یې بره په اسمانونو کې چلیږي، هغه الله چې اختیارات یې په ځمکه کې چلیږي، هغه الله چې ستا د پټو نه خبر دی، هغه الله چې ستا د ښکارو نه خبر دی. که په ژبه وینا کوي او که په زړه کې سوچ کوي، الله ته ناخبره نه دی. بیا یې دلایل وفرمایل چې چا لره دي اسمانونه، اختیار د اسمانونو. قل لمن ما فی السماوات والارض، دولسم نمبر آیات کې، چا لره دي هغه سی اسمانونو کې دي او هغه سی چې په ځمکه کې دي. بیا یې وفرمایل ولهو ما سکن فی اللیل والنهار، دلایل دی الله لره دي هغه سی چې اوسیږي په شپه او پرواز کې. د الله د علم نه په توره تیاره کې هم څه بهر نشته، او پرواز پړک رڼا کې تی هم بهر نشته، او تا ته پته نشته. و هو یطعم ولا یطعم، هغه تا له خوراک درکوي خو هغه له خوراک نشي ورکولی. نو چې دا دلایل ذکر کړو، نو د مبلغ د تبلیغ د پاره هغه درې طریقې یې ذکر کړې چې کله ته د الله د دین د پاره بیان کوي، نو اول خبره دا چې دا خبره په ځان لاګو کوي چې اول نمبر زه د الله سره بل څوک ذمہ دار نه ګڼم. دویم دا کم دین چې ما ته الله تبارک وتعالى خودلې دي او مال الله را کړې دي هغه ته اول نمبر غاړه کې خودن کې دریم دا چې د الله نه یریږم. نو چې کله دا دلایل ذکر کړو نو په دې باندې اوس دعوت تفریح کوي چې دا دلایل څه د پاره ذکر شو هغه مسله او پیژنه. نو پرمایي څه پرمایي؟ قل ایو شیء اکبر شهاده، وای ورته کم یو سیز غټ ته په گواهی کې. قل الله، وای ورته الله تعالی چې کم دی د ټولو نه غټ ته په گواهی کې. او گواهی د څه ده؟ شهید بینی و بینکم، گواه دی زما تر منځ او ستاسو تر منځ. پیغمبر ورته ووایه چې د الله گواهی د ټولو نه اوچته گواهی ده، او زما او ستاسو تر منځ گواه دی. او هغه د پس گواه دی چې دا قرآن زما د خپل طرف نه نه دی. و اوحی الی هذا القرآن، او وحی شوی دا ماته د دې قرآن. خو دا قرآن د څه دپاره و؟ دا د دې دپاره و چې تا کره مړی وشي نو ختم له خلق راوله بالښتونه او تقید او صادرې ورته وغوړوه چرګان او الوا په حقه مړی بخم. د دې دپاره و قرآن، د دې دپاره نه و. لِيُنذِرَكُمْ بِهِ، چې ویرم تاسو په دې سره. څوک یری منګه؟ څوک یری؟ الله پاک د قرآن په ذریعه سره. نو چې تمام عمر تلاوت کوي په معنا په مقصد نه پوهې، په ایمانداری وایي، تاسو به ویریږئ؟ پسې یریږي ته پې پوهېږي نه، نو پې یریږي به پسې نه. چې کومه یو خبره سړي ته تور او سپین، تور تا پېژندلی دی، نو چې څوک درته تور ووایي ایک دم ستا ذهن چې کم نه نو توروالی طرف ته لړ شي، او چې څوک درته سپین ووایي نو سپین دې پېژندلې دی. نو چې کله یو سړی د لندن نه او د کویت نه راشي ستاسو پاکستان ته، او ته ورته وایي دا تور دی، هغه تور پېژنې؟ هغه ته وایي چې ابیات، وایي چې دا سپین دی، هغه خو نه پېژنې کنه. تر څو پورې چې تعلیم تا ولې نیور کړي چې موږ دلته سپین څه ته وایو، موږ سپین ابیات ته وایو چې تاسو ورته ابیات وایي. نو تر څو پورې چې آ سپین په معنی نه پوه شوي، ابو دا ته څه وایي سپین؟ سپین زه خو نه پېژنم سپین څه شی دی. دغه رنګې موږ سپین سپین کوو او تور تور کوو، خو په مطلب د قرآن نه پوهېږو. دا د دې دپاره راغلی چې په دې خلک ویاروه، د دې تفسیر وکړه، د دې معنی خلکو ته وښایه، ورته وایه دا تاسو چې څه ودرولی دي د الله سره ذمه داران، دا ټول ذمه داران بوتان دي ستاسو. که په پلندو تا قبر کې ایښی دی، نو ته ورته هغه خو انشاءالله که چېرې نیک سړی الله پاک دې ولا اعلی جنتونه نصیب کړي، که چان سره توحید د دنیا نه وړي. خدا تا چې زه او هغه ته رامدد شوی دا ستا سنم دی، دا ستا درګاه دی، لکه څنګه چې د مشرکانو درګاهونه و. دا زمونږ بالکل که زه وام، که تاسو کې یو کس وایي، او که زمونږ نه غایبینو کې څوک ځان ته مسلمان په نوم وایي او دغه قبر لذي او د تخپل اجتونه دغه ځای کې وایي چې الله ته زما وینې، زه تا ته د ده په ذریعه باندې رالیږم، دا د ده سنم دی، دې ته سنم ویلی شي. دا د ده درګاه دی، دا د ده بوت دی، دا د ده خدای دی، دا د ده اله دی. دې مسلمان کېدی نه شي تر څو پورې چې ده توبه نه وباسلي. قرآن خو دې له راغلی چې ویری تاسو په څه باندې هغه غټه ګواهی باندې هغه څه ده، هغه د ته بیانې هم قرآن چې یارولو اګوایي څه ده. لِيُنذِرَكُمْ بِهِ، چې ویرم تاسو په دې قرآن سره. ومن بلغ، او هغه څوک چې ورسید ورته دا قرآن. چا ته راورسېد؟ تاسو کوم ځای کې یئ؟ نن تاسو پښتانه یئ، پاکستانیان یئ، تاسو ته الله تبارک وتعالی نبی علیه السلام هغه وخت نه ویلي چې چا ته ورسېد دا قرآن؟ هغې هم یارم موږ وایي نه، ته که موږ یارئ موږ تا ته وابي وایو، که ته موږ یارئ تا ته موږ پنجپیري وایو. تا ته چا ویلي چې ته چې کوم دی عوامو ته قرآن خایه؟ دا قرآن د عوامو کتاب خو نه و، دا خو د علماو کتاب و. شیخ وایي زما غټه ګناه دا ده چې زه عوامو ته قرآن خیم. وی ډی سي سرپراست ته وایي چې جی یو سوال لته کوو، ټیک ته په مسلو خو سوال لس باندې موږ دستخط یې وکړئ، خو یو سوال لته کوو چې دی زمونږ یو درخواست ومني چې عوامو ته د قرآن نه خی. شیخ ته چې سرپراست ډی سي دا خبره وکړه، وایي خا هغه ورته د سورة الجمعه او دا رنګ مختلف قسم آیاتونه او دا آیاتونه داسې آیاتونه راواړول چې قرآن خو دې دپاره راغلی و چې خلکو ته وښودلی شي او خلک په دې ویرولی شي. او دی وایي چې قرآن به نه ښایي خلکو ته، چې هغه ټول آیاتونه ورته شروع کړو. نو تاسو علماو یو آیات نه چې انکاري شي خو تاسو ورته کافر وایي، پتوه پې لګوئ، او تاسو خود قران ټول مضمون نه منئ چې ته توای چې قران باندې بیان دا چې کوم آیاتونه پیښ کړو چې پیغمبر دی راغلیو چې خلق ته د الله کتاب ها ابراهيم عليه السلام سوې ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم ايات چې لولي په دې باندې آیاتونه ستا یا الله تبارک وتعالى نو پیغمبر خود دې لپاره راغلیو نو د پیغمبر کار خداو نو دلته الله تبارک وتعالى وای اغه څوک چې ورسید ورته دا قران اينکم لتشهدونا آیات سچي اي گواہی کوي انما الله الهه اخرى چشته د الله سره کار سازان نور تاسو د دې خبرې ها گواہی چې مونږ د الله سره نور کار سازان مونږشته او بغیر د دین زمونږه حاجتونه نه پوره کیږي ووري نبی علی السلام ورته اوس د قران هغه د یریا خبره کوي صدا قول تورته ولا اشهد زګواینکم هغه خبره صدا قل انما هو اله واحد و ورتا یقینا دا الله چې دې کارساز یو دی تاسو خو پیر بابا را مدد کوي تاسو خو علي اجويري رحمت الله عليه را مدد کوي تاسو خو شیخ عبد القادر جیلانی را مدد کوي تاسو خو په ملتان کې او په پلان کې ځای کې امام بری را مدد کوي منګه دا الله تبارک وتعالى سره هیڅ څوک نه را مدد کوو او نتا سره پدی گواہی کو چې دا قبرونو والا او دا درگاہونو والا دا الله تبارک وتعالى سره زمنګ د پاره وسیله کیږي کتا سودا گواہی کوي موږ د سره دا گواہی نکم موږ دا کو چې الله تبارک وتعالى سره برخي خور اسوک نشته تاسو چې برخي تقسیم کړی دي انما هو اله واحد یقینا دا الله چې کارساز یو دی و اننی او زچې ما بری مما تشرکون بیزارم دا غسنا چې تاسو دا الله تعالی سره یې صداران ګرځوي زه دا هغه سیز نه بیزارم چې تاسو دا الله سره یې صداران ګرځوي الذين کسان آتیناهم الكتاب چې ورکړې دې موږ دې ته کتاب یعرفونه پیجنې دې پیغمبر لرا یا پیجنې دې صفاتونه دې پیغمبر لرا کما یعرفونه ابناءهم لکه څنګه چې دې پیجنې خپل ځامن الذين خسروا انفسهم اغه کسان چې پتاوان کې غرزل خپل ځانونو لرا فهم لا يؤمنون دي ایمان راوړي چې سره د پوی نه ځان ته ناپوه وي ناغه نغه تاواني بلشته اهلي کتاب او تدا خپته و چې نبی عليه السلام کوم صفات په تورات کې ذکر شوی دي نو په دې کې اصل اورم خبره ذکر کیږي د یو لس خبرونه چې څه شه دي صداقت پیغمبر رشتنوالی د پیغمبر سلوره ما خبره یهودنا په تورات کې د نبی علی السلام چې کوم صفاتو په هغه صفاتونو باندې نبی علی السلام راغې هغه په خپل اقرار کړی دی چې دا د اخیری زمانه پیغمبر دی خو انکار یې کاو سره د پوینا الله تبارک وتعالى فرمایي چې سره د پوینا یو سړی انکار کوي نو د دنه غټ نقصانی نشته نو نن چې الله تبارک وتعالى موږ له پوهه د توحید را کړی دا او زه داغه بنیادی مسلې نه خلاف کوم او ځان تعلیم وام ځان ته پوه وام نو زمانه غټ بل نقصانی شته نو د دې وجه نه د نبی علی السلام طریقه ده او د هغې طریقې په خلاف باندې زه بدعات خلکو کې رواج کوم زمانه غټ نقصانی بل څوک شته نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى وی چې پیغمبر په کوم صفاتونو باندې وو راغې او دی خو پیژندې ده او داغی با وجودی بیا هم ورته نسبت ته دروغ وکو الذين خسروا انفسهم نا کسان چې په نقصان کې غرزول خپل ځان لر په هم لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي په پیغمبر باندې هغه صفاتو پیغمبر راغې او دی باغی با وجود چې کم نه د پیغمبر نه انکار کوي د دې وجه نه د عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ نه تاسو چو چې الله فرمای چې د زامنو په جنگلو چې د زامنو پیژندلو په شان د محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبري د پیژندلو په شان اویله ناغو پرمایل چې بچی نه هم زیات بچی کلا بیا هم چاته شک راتلی شي خو د پیغمبر په پیغمبرۍ کې څه قسم له شک نه او د هغې باوجود ورته بیا ایمان پې نه راړه نو د دې نه به غټ نقصان څنګه وي چې سړي ته یوه مسله معلومه شي او بیا هم دی د هغې نه په دې معنی یریږي چې خلک په میده کلی کلوي غی نه وباسي خلک په میده اجرې نه وباسي خلک په میده جمعات نه وباسي نو سوره کاله بستا عمرې ځان به بچ کای چې دنیا نه په دې عقیده باندې لړې چې تا د دنیا کلی کلوي غوړه کولا او د الله دین دی رسته کو حق مسله د توحید او د سنت دی رسته کولا زود کړي 15 پېت کال د خلکو سره کلی کلوي غي اوس په قبر کې چا سره کلی کلوي غي کای هغه ذات تمخ کې شوي چې هغه د خپکړیو او کلی کلوي غي د پاره خلق ته رضا کړ ساتلو نن به الله تبارک وتعالى د نه تپوس کوي په هغه ځای کې چې اوس پستا څه خشري لګ الله تبارک وتعالى دې موږ د داسې خشر نه په امن او امان کې اوساتي چې موږ الله خفکو او مخلوق خوشاله کو نه د دې وجنه ها چې کله حکم مسله سړي ته معلومه شو په کار دي چې ایمان پی راوړي او دا غي تصدیق وکي وایم یمسسک الله بدرن کچری ور اونوي تعالی الله بدرن په تکلیف فلا کاشف له اون نشته دی لری کون کې دی تکلیف لرا الا هو مگر دا الله بيدن لری کوي وایم یمسسک بخير او کچری اونوي تعالی را په خیر باندې ور سیتا ته خیر فهو على كل شيء قدير ند الله تعالى پاری او شیز باندې قدرت لرون کړي او هو القاهر فوق عبادي او د الله زور ور دي د پاسه د بندګانو او هو الحكيم الخبير او د الله حکمت والا خبردار دي قل اي شيء اكبر شهاده او ورته کم یو سیز دي غټ په شهادت کې گواهه کې قل الله او ورته الله تعالی چې کم دي د الله گواہی دار چت سانه او چتا ده شهید بینی و بینکم گواد زما تر منځ او استاد تر منځ په څه گواد و او هی الی هذا القران او وحی کړي د ماته د قران له انذرکم به چو يرم تاسو په د قران سره ومن بلغه سوق چې ورسید ورته د قران اینکم لتشهدون آیات تاسو گواہی کوي ان مع الله الهه اخرى چې الله سره کار سازان نور دی قل لا اشهد او ورتزه گواہی نو کوم په دې خبره باندې ما ته الله تعالی د دې خبرې گواہی دا په دې خبره گواه دی چې قل انما هو اله واحد او ورته یقینا د الله چې دې کارساز یو دی نو دا الله گواہی چې کوم دی دا درس نه اوچته دا زه په دې گواہی کوم کو تاسو سره گواہی نو کوم په دې چې تاسو حجت روا نور نیولې دي وَإِنَّنِي أُزْجِئُ بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ بِزَارَ امداغه سنه چې تاسو یې صداران ګرځوي د الله تعالی سره الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ کسان چې ورکړې دې موږ دې ته کتاب يَعْرِفُونَهُ پیژني دې پیغمبر لره کما يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ لکه څنګه چې پیژني دې خپل ځامن الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ کسان چې په تاوان کې غرزول خپل ځانونه فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ دې ایمان راوړي